Maratha in omeniri da scoate pe om din gheară nezatisului iadului. Astăzi, biserica a hotărât să sărbeze soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Ca după Mântuitorul fiind persoana principală a acestui act divin pământesc a botezului Domnului, trebuie cinstit acest înger omenesc, acest om, cu o viață sfântă cum altul nu a mai avut-o pe pământ. Poate unii vă mai aduceți aminte din viața Sfântului Ioan Botezătorul că încă de mic, de la vârsta de 6 luni, a luat în piept vitregiile oamenilor și a pustiului. Atunci când Irod, în fanatismul lui, a alergat după toți copiii mai jos de 2 ani ca să-i ucidă, doar fiindcă aceștia numărându-se și Iisus Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul avea 6 luni și era în primejdie de moarte și el, aflându-se în acel ținut al Vitleemului. Mama sa, Elisabeta, văzând primejdea acestui prunc, îl ia în brațe și alargă cu el. Dar iată că tiranii ostași, când aproape s-o ajungă și să-i smulgă pruncul din brață să-l ucidă, Dumnezeirea nu a avut așa după tirania oamenilor, ci prin minune a despicat o piatră, iar mama Sfântului Ioan Botezătorul împreună cu pruncul intră în acea piatră, acoperind-o de tirania ostașilor. De acum Sfântul Ioan crește împreună cu mama sa până la vârsta de 3 ani de zile, când moare mama, iar el rămâne un copil al pustiului. Aici gândiți-vă dumneavoastră un copil orfan ducând vitregiile pustiului Iordanului. Dar fiindcă el a fost ales din pântecele mamei sale, prin însăși taina nașterii, că a fost zămislit la bătrânețe de către Elisabeta și nume pus de către înger, bineînțeles că Dumnezeu avea să-l păzească, avea să-i pună înger cel mai bun sfeșnic și lumină pentru a-l învăța tainele dumnezeirii. Dacă noi în viața cotidiană atât de greu ne mișcăm trupește și sufletește uneori, gândiți-vă acest prunc în vârstă de 3 ani începând viața în vitregiile pustiului, nu se sfiește și rămâne acolo. Numai Dumnezeu știe cât a plâns poate, numai Dumnezeu știe cât și-a înălțat cugetul la Dumnezeu ca să fie păzit acest copil. Dar fiindcă pustiul l-a adoptat ca fiindu-i fiul al ei, deci ea, pustia, s-a făcut mama acestui prunc, a știut să-l înghețe în austeritatea vieții trupești. Vedeți dumneavoastră că sunt Ioan Botezătorul, ades este pictat cu arii. El este considerat ca și dintre oameni începător al îngerilor, un întâi stătător al îngerilor. Deci prin viața lui atât de puternică, atât de curată, prin castitatea lui de înger, era cu adevărat un om cu trup de lut, dar cu viață și cu suflet de înger. Iubiților credincioși, aici sunt eu Botezătorul, parcă mișcat de Duhul Sfânt, învățat de Sfântul Înger, pregătea cărarea venirii Mântuitorului. El, după cum l-au numit părinții dogmatiști ai lumii, a fost ușa tuturor prorocilor. Deci dacă începând de la Adam și până la Ioan Botezătorul, prorocii au fost semănați de Dumnezeu în diferite locuri al pământului lui Israel, în diferite timpuri, acum sunt Ioan Botezătorul, este adus pe pământ, deci înțelepții de Duhul Sfânt ca fiind ultimul care trebuia să prevestească venirea Domnului Iisus Hristos. Spunea prorocul Isaia cu 100 de ani în urmă, iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea mea. Și va striga glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului. Neteziți cele colțuroase, îndreptați cele strâmbe. Vedeți dumneavoastră că acest înger cu adevărat este Ioan Botezătorul, care a fost prorocit de prorocul Isaia. Ceea ce spune prorocul, că este glasul care strigă în pustie, se înțelege atât strigarea lui în pustiul Iordanului, cât și strigarea în pustiul inimilor iudeilor. Că ei atâta de pustiți erau de credință, atâta de pustiți erau de sinagogă și de legele lui Dumnezeu, încât căci cu adevărat sunt Ioan Botezătorul striga ca într-o pustie cuvântul lui Dumnezeu în urechile lor. Sfântul Ioan Botezătorul trebuia să îndrepte deci cărările, aceste cărări care erau înstrâmpate de arhiereii și preoții sinagogii iudaice contemporane lui. Fiindcă acești oameni au lăsat legea lui Dumnezeu și s-au ocupat de cele ale pântecelui, de cele trupești, nu au făcut decât să mutileze legile lui Dumnezeu și în felul acesta sinagoga se făcea o mamă care năștea prunci morți. Deci de acum sinagoga începe din ce în ce să cadă din dar datorită împământirii dogmatice a slujitorilor sinagogii. Deci Ioan Botezătorul vine ca un mustrător al clericilor sinagogii. Trebuia să le arată mereu unde au greșit, cărarea pe care trebuia să meargă și cum au strâmbat-o, ocotit-o ei doar după mofturile lor trupești. Vadă că Sfântul Ioan Botezătorul începe să-și adună ucenici în pustiul Iordanului și spune despre venirea Domnului. Și chiar cuvântul Sfântului Ioan de predicare a Evangheliei așa începea: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce însemna apropierea împărăției lui Dumnezeu? Era tocmai venirea Mântuitorului, adică s-a apropiat Cel care stăpânește împărăția Dumnezeirii și a Pământului. Deci iudeilor și toate popoarele, pregătiți-vă că vine împărăția, adică vine Fiul lui Dumnezeu pe Pământ. Mai degrabă înțelegeau păgânii care se închinau la idol decât iudeii care aveau mintea atât de îngroșată datorită păcatelor lor. Erau ca niște ori care aveau ochi și vedeau, dar nu vedeau trupește. Aveau urechi și auzeau numai cele materiale, iar cele trupești, cele sufletești nu le auzeau. Ca drept dovadă, ca într-o imagine virtuală, vedem prelații bisericii de astăzi, care au legea lui Dumnezeu în mână, știu tot ce trebuie să facă pentru a continua drumul acesta lui Dumnezeu și totuși se fac iudei contemporani Sfântului Ioan Botezătorul. Acești oameni, ca și cei care au fost parcă părinții lor contemporani Mântuitorului, pregătesc venirea lui Mesia celălalt al lui Anticrist. Dacă Ioan Botezătorul era glasul în pustiul iudeilor și în pustiul Iordanului, pregătind cărarea lui Mesia, atât de mult prorocit de mii de ani de zile, iată că acum prorocii lui Anticrist s-au dus în lume, cutrăierând mapamondul prin viața lor apologetică, prin misionarismul lor de a împărți fel de fel de cărți eretice, de a împărți această neghină și să ducă oamenii din viața veșnică în moartea veșnică. Spune Evanghelia că Ioan Botezătorul trăia în pustie în cea mai mare austeritate. Era îmbrăcat cu păr de cămilă, deci haina lui era din păr de cămilă. Să vedem de ce purta această haină. În primul rând, pentru austeritatea vieții lui, părul de cămilă era atâta de aspru încât că noapte pielea goală îi făcea niște răni groaznice. De ce voia să facă așa? Prin aceasta se apropia cât mai mult de Dumnezeu. Și iată care este taina, zdrobind gândirea ereticilor care consideră de multe ori ca niște fanatici pe cei care au mers cu pieptul deschis pe eșafot de a-L apăra numele Dumnezeirii. Întotdeauna când trupul este în cele moi, când trupul este numai într-o stare plăcută, atunci sufletul îți este ucis. Din cauza că, având trupul într-o stare prea plăcută, nu faci decât să te duci în prăpastie. Ca drept dovadă, iată-i pe cei bogați care trăiesc în portire și bison, uită că mai au suflet. Că de ce tineretul este atât de trag din ce în ce mai mult spre pierzare, având atâta tinerețe în ei, împodobiți cu atâtea calități, având atâta sănătate, uită că mai are suflet și în felul acesta se duce în prăpastie definitiv, fiindcă vecin cu acestea rămâne și cursa diavolului și când te-a prins nu te iartă nicicum. Deci Sfânt Ioan Botezătorul își sfințește practic atât trupul cât și sufletul apropiindu-se de dumnezeire. Această haină din păr de cămilă mai simbolizează și așezarea așezarea Sfântului Ioan Botezătorul în timp ca fiind la o cumpănă de evenimente de veacuri. Știm că în legea veche animalele se împărțeau în animale curate și în animale necurate. Cele care erau înrunecătoare se numeau cu cele curate, iar cele cu copita nedespicată și nerunecătoare erau necurate. Deci iudeii prin legea lui Moise se păzeau de animalele necurate, nimic folosindu-le pre ele. Iar Ioan Botezătorul poartă păr de cămilă simbolizând acest animal care este la cumpăna între cele curate și cele necurate, sau spurcate, cum erau considerate de iudei. Că o cămilă ia rumegă și prin rumegare se așează în rândul animalelor curate, dar copita este nedespicată și prin aceasta era așezată în rândul animalelor necurate. Deci Ioan Botezătorul poartă acest păr de cămilă simbolizând trecerea de la legea veche la cea nouă, ca drept urmare că el este ultimul din proroci și primul din noul popor creștinesc, primul mucenic. Fiindcă Ioan Botezătorul, fiind la această confluență de veacuri, este terminarea legii vechi și începerea legii noi, sfințit prin sângele care a fost vărsat din trupul lui când Irod îi taie capul la acel bal când îi dansează Irodiada și poftește capul lui Ioan în tipție. Spune în continuare Sfânta Evanghelie că Sfântul Ioan purta brâu. Ce simboliza brâul sau acea curea din piele? Simboliza lucru, că vedeți dumneavoastră, oamenii când se așează la lucru își încing hainele. Cu acea curea, deci simbolizând timpul lucrului. Sfântul Ioan Botezătorul deci a dat mijlocul încins. În primul rând că era la lucru dumnezeiesc de propovăduire în pustiu, în pustiul iudeii, a cuvântului împărăției lui Dumnezeu, și în al doilea rând simboliza omorârea trupului, adică a poftelor acestora trupești care trage în prăpastie. Cureaua era din piele, deci din animal mort. Această piele simboliza omorârea patimilor din Sfântul lui Ioan Botezătorul din trupul lui. Purta sandale, simbolizând cutreierea pustiului spre a duce cuvântul Sfintei Evangheliei în urechile tuturor celor ce îl căutau pe Dumnezeu. Evanghelia menționează că la Ioan Botezătorul, printre iudeii care veneau să se boteze, veneau și saducheii și farisei. Fariseii erau un fel de sectă din neamul iudeilor care credeau în sinagogă, dar nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, nu credeau în Duh. Iar saducheii se numeau curați. Ei pretutindeni își ziceau că sunt dreptatea, reprezentând deci erau simbolul dreptății. Pretutindeni se uitau peste umăr, ei considerându-se curați, iar toți din jurul lor considerându-se murdari, nedrepți. Iar acești farisei și saduchei veneau ca să-i asculte cuvântul lui Ioan Botezătorul, zicând în fața Sfântului Ioan că au venit să se boteze. Dar fiindcă Sfântul Ioan Botezătorul era văzător cu Duhul, le vedea ca într-o carte mărșăvia cugetului lor, imediat le dădea replica și spunea: „Fui de năpârci! Pentru ce ați venit în pustie? Ce ați venit să vedeți? Au trestie clătinată de vânt? Au, ce ați venit să vedeți? Om în haine moi? De frică că s-a apropiat moartea, iată că barda stă la rădăcina pomului. De ce îi numește pui de năpârcă? Năpârca se naște prin roaderea pântecelui mamei. Deci cea mai ordinară vietate de pe pământ, care nu are o naștere firească, ci roade pântecele mamei omorând-o. Aceștia erau numiți în felul ăsta din cauza că au omorât pe toți prorocii, practic și-au omorât pe părinții lor care le spuneau unde au greșit. Ca drept dovadă că i-au trecut în neființă, ucigându-i mucenicește pe toți prorocii care spuneau greșelile sinagogii, adică a slujitorilor sinagogii. Deci așa cum năpârca și omoară mama și ea ia viață, așa acești pui de năpârcă, deci acești fii ai celor care i-au ucis pe toți prorocii, au căpătat această haină de animal blestemat. Simțind împărăția lui Dumnezeu, parcă și ei mișcați de un duh, acum ca niște perverși veneau ca să se îndrepte și ei. După ce și-au dus o viață spurcată, depărtată de sinagogă, de legea iudaică, iată că acum vin, simt barda la rădăcina pomului, cum spunea Ioan Botezătorul. Deci, dragi credincioși, vedeți dumneavoastră cum avertizează cuvântul Evangheliei pe om încă înainte de a-i veni moartea. Dar dacă nu ai pregătite simțurile sufletești înainte, trece pe lângă tine cuvântul Evangheliei și rămâi mai orb decât orbii. Rămâi mai șchiop decât mortul și mai rece decât cenușa. Dacă nu știi ca să-ți pregătești cărarea, să-ți descoperi puterea sufletului de a discerne venirea împărăției lui Dumnezeu și te ocupi mai mult de cele senzuale, de cele trupești, nu uita niciodată că nu faci decât să-ți faci semnezi actul de sinucidere, o sinucidere sufletească, ceea ce făceau iudeii timpul aceluia. Deci Sfântul Ioan Botezătorul a venit și spre mustrarea tuturor iudeilor, că la judecată iudeii nu vor putea ca să se desculpe niciodată, că n-au știut și nici nu li s-a propovăduit. Precum și creștinii veacul acestuia niciodată nu se vor putea desculpa la judecată, n-am știut că a venit Mesia sau n-am știut că va veni Antichrist. Că atâta s-a propovăduit până și acest Antichrist, acest nou Mesia iudeilor, și a făcut atâta apologie pe tema venirii lui, încât că s-a auzit mai ceva decât cuvântul Evangheliei în urechile tuturor oamenilor. Iar oamenii au rămas doar niște prieteni ai trupului și și-au omorât sufletul subjugându-se patimilor trupești, care, bine știți și dumneavoastră, având copii sau având soț sau soții, care unul trage într-o parte și altul în altă parte, că trupul acesta este atât de pervers încât că te fură. Nici nu știi când te-a furat și te-a dus în neființă sufletească. Din cauza aceasta se cere atâta o stânală pentru trup, că atunci îți învie sufletul. Sfântul Ioan Botezătorul duce această viață atât de austere, apropiindu-se de Dumnezeu, făcându-se înainte mergător al lui Iisus Hristos, atât pe pământ cât și de după moarte. Că după ce Ioan Botezătorul a fost ucis de către Irod, după legea încheiată între Adam și diavol, s-a dus și el în iad. Și acolo s-a dus să propovăduiască precum și pe pământ că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Fiindcă acolo în iad toți sfinții stăteau grupați, toți prorocii și drepții lui Dumnezeu, după legea morții, mergând în iad, nimic ducându-se în Eden, stăteau grupați și vorbeau despre venirea lui Mesia. Și fiecare își comenta cele ce au zis prin mișcarea Duhului Sfânt că va veni Mesia, dar nu știau precis când vine. Și acum vine Sfântul Ioan Botezătorul cu 6 luni înaintea Mântuitorului și spune: Mesia este pe pământ, Mesia s-a născut și propovăduiește pe pământ. De unde știi? Chiar eu l-am botezat. Chiar eu am prorocit și am gătit calea lui. Eu l-am văzut ca mielul lui Dumnezeu care este pregătit spre jertfă. Închipuiți-vă dumneavoastră câtă bucurie a putut să ducă Sfântul Ioan Botezătorul în tot iadul, în rândul dreților care l-ar așteptau cu frigurare pe Mesia să izbăvească din focul Ghenei. Deci, dragi credincioși, întotdeauna, atunci când cauți cele sufletești, Dumnezeu îți dă cu vârf și îndesat. Iar când nu vrei să le cauți, și ceea ce crezi că ai, ți se depărtează. Că toți cei care îl căutau pe Dumnezeu, îi se deschidea ochii sufletești și discerneau, simțeau parcă într-o mișcare a Duhului Sfânt, simțeau venirea lui Mesia, că din păgân se făcea om apropiat de Dumnezeu, că nu era ușor celor care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu să vină la Ioan sorbindu-i cu patos cuvintele venirii împărăției, apoi să intre în Iordan și să se boteze. Și totuși cei care știau de venirea lui Mesia, știau că s-au umplut timpurile, au rămas aceiași sus și aceiași ori ca și înainte. Ioan Botezătorul, poate vă mai amintiți, boteza botezul pocăinței, nu a iertării păcatelor, ci el numai pregătea omenirea pentru noul botez care trebuia să vină, cel din apă și din Duh. Că atunci când îi lua pe cei care veneau să se boteze și îi punea în apa Iordanului până la gât și îi ținea acolo până își mărturiseau toate păcatele și apoi îi scufunda, le spunea că acesta este numai botezul pocăinței, eu botez numai cu apă, dar vine după mine cel căruia nu-i sunt vremnic, ai dezlegat cureaua încălțămintelor lui. Și acela va boteza cu apă și cu foc, deci cu Duhul Sfânt. Botezul pocăinței, deci intrarea în apă a celui care se botează, simboliza sfărâmarea păcatului strămoșesc, dar venirea Duhului Sfânt era îmbrăcarea noului creștin, a noului Israel, în haina imaculată, făcându-l asemenea unui înger. Dar Ioan nu avea Duhul Sfânt venit, ci trebuia să vină după el cel care, cu adevărat, nu putea nimeni să-i dezlege cureaua încălțămintelor lui. De ce spune Ioan Botezătorul aceasta că nu-i vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintelor? Aceasta simboliza taina cuvintelor Evangheliei, că dacă încălțămintea simboliza propovăduirea cuvântului Evangheliei, cureaua care ținea încălțămintea era tocmai taina purtată de cuvântul Evangheliei, iar Ioan Botezătorul nu era vrednic de măcar de a înțelege taina cuvântului Împărăției lui Dumnezeu, că Sfânta Scriptură este foarte adâncă, iar cei care nu sunt pregătiți cu post și cu rugăciune nu fac decât să-și semneze o sentință la moarte, fiindcă ei se rătăcesc ca drept dovadă ereziile care au apărut în zilele noastre și în tot timpul istoriei. Deci, iubiților credincioși, Ioan Botezătorul, a căre pomenire o facem astăzi, este ca o albină care își adună nectarul din orice, iar noi, dacă suntem oameni înțelepți și știm ce vrem de la viață, putem să luăm ca un sfeșnic, ca o lumină care luminează în întuneric. Putem să luăm pe drept cuvânt ca o icoană de îndreptare a vieții noastre, putem să luăm ca acel glas care strigă în pustie, iată că a venit Împărăția lui Dumnezeu, s-a apropiat la voi Împărăția lui Dumnezeu. Și să știți că El nu a fost un om predestinat, născut special cu un trup aparte ca să suporte vicisitudinile pustiului, ci prin voința Lui și dragostea Lui care a avut-o către Dumnezeu, Dumnezeu i-a turnat dar în trupul și în sufletul Lui și s-a turnat acest om în acest model, în acest înger întruchipat. Deci fiecare este cărarea deschisă de a se face sfânt sau de a se face diavol. Sfântul Ioan Botezătorul mânca în pustie niște lăstari și miere sălbatică, care era grețoase. Deci acolo în pustie el lua doar pentru acest trup cât să nu moară. Pe când noi nu ne mai săturăm de felurimea bucății, bucatelor. Și atunci când îți lasă legea ortodoxă să faci un post, dai în părți, în coate și nu vrei ca să postești, ba că te doare, nu știu ce, ba că nu ai timp sau că te văd la servicii, fel de fel de motive meschine. Dar să mai duci viața acestui Sfânt Ioan Botezătorul sau tuturora celor care și-au sfințit viața în pustiu, cu lacrimă, cu post și cu rugăciune. Deci, iubiților credincioși, cel ce caută, umblă și să găsească, Dumnezeu îi deschide calea vieții lui și găsește. Uitați-vă dumneavoastră la albină cât aleargă în zilele vieții ei și se întoarce întotdeauna plină cu câte ceva în stup la casa ei. Dacă nu găsește miere, găsește nectar, nu găsește nectar, găsește polen și se așează din floare în floare și cu ceva tot se întoarce acasă. Închipuiți-vă că Biserica lui Dumnezeu este ca o floare la care noi, ca o albină, trebuie să venim și să culegem. Așa să porniți de acasă, că dacă vii, nu vii pentru cele trupești, ci vină, omule, ca să-ți satisfaci acea sensibilitate sufletească care este mereu, mereu întunecată și ucisă de plăcerile lumii. Că la veacul acesta atâta de spurcat, atâta de blestemat, întins, cu atâtea și atâtea curse satanice, până și bătrânii să mânjesc de mârșăviile lui Antichrist. Nu mai zicem de tine. Iar dacă nu mai vii la biserică ca să-ți speli aceste murdării trupești, dacă nu vii la biserică numai ochi și urechi și vii cu alte gânduri, te întorci mai simplu de cum ai venit. Așa că aveți grijă, în special tineretul, dar chiar și bătrânii care venim, poate de multe ori vă întoarceți mai murdar de cum ați venit. Nu fiindcă v-a murdărit biserica, ci diavolul care stă mereu, mereu în jurul omului, caută să-i poticnească pașii. Că dacă e tânăr, să apucă să se uite prin biserică sau să iasă afară să discute, parcă nu are unde discuta, bătrânii la fel. Și gândiți-vă, iubiți-vă credincioși, că mai mare deranj faceți pentru cei din jurul dumneavoastră. În biserică, atunci când ai intrat pe ușă și chiar ușa când o deschizi, așa cum este ea simplă, caută să o închizi ușor. Fii foarte atent în momentul când ai intrat pe poarta mănăstirii, ca nu cumva să te faci. Și îngerul vedeți că nu se arată ca să ne deranjeze cu ceva, ci stă liniștit și săvârșește Sfânta Liturghie și aduce cântare lui Dumnezeu, iar tu, omule, ești numai ochi, trupești, nu sufletești. Și în special vă rog și încer scuze. Sunteți unii bătrâni care atâta deranj puteți să faceți încât că vă duceți acasă mai murdar de cum ați venit. Aveți fel de fel de trei și de pungi și atâta le mai purtați în mâini și atâta de sâcâitor este de nu-ți mai trebuie un deranj mai mare. Apoi atâta să mai poartă în biserică chiar și femeile, și bărbații, și copiii. Lăsați, fiți atenți, ați luat o lumânare, dați-o din mână în mână să o aducă cineva sau dați-o la un călugăr și aici să le aprindă, că nu este un lucru cuvincios să te mai porți atâta prin față. Te-ai închinat și ții locul în Sfânta Biserică și un ceas, două ceasuri cât stai, roagă-te la Dumnezeu că vii cu o traistă încărcată de păcate și numai prin asta se iartă păcatul care îl faci de zi cu zi, prin atenția cu care asculți cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră în viața noastră cotidiană, atunci când spui ceva cu suflet cuiva, iar acela căruia îi spui cu suflet, cască, se scartină, sau se întoarce, sau îți găsește altceva, cât de jignitor este. Gândiți-vă că aici se vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu privește în sufletul fiecăruia. Gândiți-vă cât de jignit rămâne Dumnezeu când tu vii, omule, pentru câteva clipe și atunci ți le cheltuiești în alt fel. Și în special tineretul. Părinților, fiți foarte atenți că și dumneavoastră vă întoarceți plin de păcate străine. Că dacă nu purtați grijă de copil până aici, luați-l de urechi cât este mic. Că atâta să mai foiesc, atâta să mai plimbă din cafaz, jos și sus, de ceva indescriptibil, vă spun, este un deranj cumplit pentru cei care ascultă. Și n-aș vrea ca Dumnezeu să vă ramburseze cu o palmă pe cei care stau neatenți. Și în al doilea rând, sunteți prileji de smintală pentru cei care vin noi să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Că să știți dumneavoastră, printre dumneavoastră, sunt oameni care își aruncă sufletul către Dumnezeu. Sunt oameni de o curăție aproape îngerească și când vine la biserică vrea să fie ochi și urechi. Iar tu, omule, de lângă el, deși el nu cutează să-ți atragă atenția, îl șicnești, îi faci toate necazurile doar ca să-i sustragi atenția. Îmi pare rău că s-a deviat puțin cuvântul, dar vrem să punem în paralelă ce înseamnă viața să o trăiești după Dumnezeu și să știi ce vrei de la Dumnezeu. De asemenea, este bine și iar să nu fiu luat în nume de rău, să se mai lasă cochetăriile acasă, că pe străzi sunt destule de făcut. Și aici purtați-vă într-o costumație destul de decentă, că vii să te vadă Dumnezeu și să vorbești cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este atât de bun, uitați-vă că îl discerni pe Dumnezeu prin lucrul mâinilor Lui, cât este de frumoasă o floare, cât de grațioasă, cât e de frumos soarele. Și astea sunt fături ale Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu cât de frumos este. Iar tu vii într-o indecență cumplită, sau cum vin foarte mulți, chiar pe drept cuvânt nesimțiți, mâinile la spate, cușma în cap și se uită ca într-un muzeu. Deci pic de sensibilitate nu au. Bine, aceștia sunt poate din altă lume, ateie sau știm noi ce confesiuni religioase. Deci nouă, care știm ce vrem de la viață, știm cum vrem să ne mântuim sufletul, să fim atenți și nu luați în nume de rău asprimea acestui cuvânt. Cine se simte vinovat nu are decât să-și îndrepte viața, iar cine nu poate să stea foarte impasibil la acest cuvânt că nu este vinovat. Așa cum Sfântul Ioan Botezătorul, spunând asprimea cuvântului în pustiul Iordanului, cine se simțea vinovat, n-avea decât ori să rămână și să se îndrepte viața, ori dacă nu, să se ducă să răstignească pe Hristos. Dragi credincioși, Sfântul Ioan Botezătorul, care este imediat după Mântuitorul pe scaunul judecății, să ne fie rugători atunci în cel mai crunt ceas al judecății Domnului nostru Iisus Hristos. Nu uitați că divanul judecății va fi de o asprime cumplită. Tatăl Ceresc și Duhul Sfânt veghează la dreptatea judecății. Domnul Hristos, Cel care s-a întrupat, s-a smerit întrupându-se din purura Fecioară Maria și a pătimit vărsându-și sângele pentru noi, El va judeca. Gândiți-vă dumneavoastră cu câtă mânie și cu câtă dreptate va judeca pe toți oamenii, că pentru tine am venit omule în smerenie și a murit pe crucea Golgotei, iar tu ai întors spatele definitiv de la Dumnezeire. În partea dreaptă, veghind la judecată, va sta Maica Domnului, iar în partea stângă va sta Sfântul Ioan Botezătorul. De partea Maicii Domnului vor sta 6 apostoli judecând cele 6 seminții ale lui Israel și de partea cealaltă, iar 6 apostoli judecând cealaltă parte a semințiilor lui Israel, în total 12 seminții. Și apoi toate semințiile lumii, începând cu creștinismul. Deci, dragi credincioși, să fim atenți că vine odată ceasul când, vrând sau nevrând, trebuie să îngenunchem în fața morții și din momentul acela ți se închide ușa, este sfârșitul lumii pentru tine și dai față în față cu Dumnezeu. Toate cuvintele de învățătură, toate cuvintele Evangheliei, tot clopotul care ți-a bătut în urechi, tot cuvântul care l-a auzit de la mamă, de la tată, dacă este cuvânt drept, cinstit spre Dumnezeu, este scris în cartea vieții și la judecată te va judeca omule. Așadar, să fim ca o albină, să fim ca o vietate.